Nu måste jag fråga en sak. Har ni varit i Nora någon gång? På marknad? Nej. Har ni inte, men ni kan sjunga den här Tre små gummor som var på marknaden i Nora.